यह बात तो बैठ ही होगा कि हमारा भगवान का नित्य संबंध है और संसार का अनित्य संबंध है। संसार का संबंध नित्य नहीं है, भगवान का हमारा नित्य संबंध है। ये दिल से बैठ जाए, ये बात थी। भगवान का हमारा नित्य संबंध है, संसार का अनित्य संबंध है। संसार का संबंध बदलता रहता है, भगवान का संबंध बदलता नहीं। नित्य संबंध बदले क्या? तो सदा का संबंध है उसी को मानना चाहिए। नकली संबंध को मान लिया, नकली को मान लिया विशेषता से, ये गलती हुई है। हमारा संबंध भगवान के साथ, ईश्वर अंश जीव विनाशी मातृ जीवों का संबंध भगवान से है। तो भगवत प्राप्ति घर की बात है, संसार की प्राप्ति घर की नहीं है। घर की बात भगवान की प्राप्ति है, घर की अपने घर की है। इसको कठिन माना है। अरे कठिन तो संसार का संबंध है, ये कठिन ही है, हो सकते ही नहीं। संसार रख सकते ही नहीं आप, संसार के साथ रह सकते ही नहीं। भगवान से अलग हो सकते नहीं, भगवान आप से अलग हो नहीं सकते। नित्य संबंध है और संसार के साथ रहते ही नहीं, संसार आप साथ रहता ही नहीं। फिर संसार को अपना मानते हैं, गलती है, बड़ी भूल है। मेरे तो विरुद्ध गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। सच्ची बात है, सच्ची सब जीवों के लिए, मात्र जीवों के लिए एकदम सच्ची। भगवान का हमारा संबंध नित्य है, यह मान लेने से सबको हमारा संबंध नित्य है। यह संसार का नित्य है, पहले बालकपना का संबंध, पहले जमाने का संबंध, बूढ़ेपना का संबंध, कभी धनी का संबंध, कभी निर्धन का संबंध, कभी विद्वत्ता का संबंध, कभी मूर्खता का संबंध, बंध सब। भगवान का संबंध हमारा और नजीक से नजीक हमारे भगवान है, क्यों परम पिता है हमारे, उसमें ना हमारी उत्पत्ति नहीं होती, वो हमारे है। और उन्हें हमारे परवाह नहीं, और होवे ना होवे परवाह नहीं है। भगवान तो जरूर हमारे, इस वास्ते भगवान का संबंध हमारा संबंध है, हमारा भगवान का संबंध है। भगवान से विमुख होने से ही दुख होता है, ये संताप है, जलन है, दुख है, संताप, सब केवल भगवान से विमुख होने से होता है। अगर भगवान से विमुख नहीं हो तो सब दुख मिट जाएगा, सब दुख मिट जाएगा, बोझ हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। जिन संतों ने भगवान का संबंध समझ लिया और अकल में आ गई यह बात, फिर निकलती नहीं, सच्ची बात निकलती नहीं, निकलती या मतलब द्वारा परम लाभम और है जी। हमारे तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। इस वास्ते भगवान का संबंध हमारा नित्य है, इसको दृढ़ता से पकड़ लेना। संसार का संबंध तो रह सकता ही नहीं, अरे भगवान का संबंध टूट सकता ही नहीं। भगवान का संबंध आप साथ छूट नहीं सकता, संसार का संबंध रह सकता नहीं। किसी है ताकत नहीं रहेगा, कोई रोग नहीं, शरीरों के साथ ही रहेगा नहीं संबंध। फिर भगवान का संबंध उसका रहेगा। आप माने न माने, आप जाने न माने, आप स्वीकार करे न करे, अपनी मर्जी है, भगवान का संबंध तो नित्य रहेगा। जहां जाओ वही साथ में। अंत तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अब ही तय मन ते मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अब ही तय। पहले से जय राम जी हे भगवान साथ हम है हमारे साथ भगवान मौज हो जाएगी मौज। देखो संसार तो मरे बिना रहता नहीं, आप और भगवान मरते हो ही नहीं। क्या बात है, आप और भगवान मरते नहीं, संसार जी सकता नहीं, रह सकता नहीं, ये तो सब मरेगा। अरे ये तो मृत्यु लोक है, बड़े बड़े भाई ये अपना लोग नहीं, अपना लोग नहीं है, अपना लोग तो अमर लोग, अमर लोग जीवात्मा परमात्मा मरते नहीं, ऐसा सा रहता नहीं, रहेगा ही रह गई, रह गई नहीं, रह गई नहीं, रह गई नहीं, रह गई नहीं। और तो नजासी रे जासी राम भजे सुख पासी जासी भाई राम जी हमारे राम जी हमारे राम जी हमारे। हाँ तो बात पक्की पकड़ लेते सब खेत वाली बात सो गई अब सब खेती हरदम नहीं रहती, गेहूं हरदम रहते खेती हरदम थोड़ी रहती, खेती हरदम नहीं रहती, गेहूं हरदम रहते बाजी हरदम रहती, खेती नहीं रहती। खेती तो आई हो मान सो साढ़ को कूड़ा मरती है बात बाजी हरदम रहती हरदम बाजे। मीरा भाई ने कह लिया मेरे तो वीरेंद्र गोपाल, मीरा भाई ने मान लिया मान लिया मान ही लिया बस मिली गई उसमें मीरा भाई मिली शरीर मिल गया शरीर शरीर इस वास्ते सब ठाकुर जी मिल जाएंगे बस ठाकुर जी हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं जो किसी तरह संबंध जोड़ ले फिर बस पूतना से विचार किया कि इसको मार देना है तो ये तमाम प्रवेदन देता तो थे बजा में हम मारने के लिए आई इस वास्ते मार लिया मारने के लिए तो आई इस वास्ते मार दिया तेरे को मारना अच्छा लगा था ने तो तू मर जा। राम खड़े छाती में खेले पुतना मासी मासी माए बाबा दिया बाबा दिया माए कानूरी मासी है गाथू कानूरी मासी दूध तो बताओ दूध ही तो प्राणी खेलते अरे छोड़े वंश वंश प्रभाषणी छोड़ छोड़ वो छोड़े ही नहीं मरने के बाद भी अरे क्या छोड़े माँ है माँ दशमत की गति पाई लाल जीरो मुख दे कर दे आई मुख देखना नहीं दुख मिले मुझे अरे छोड़ आता नहीं भगवान को छोड़ा नहीं आता छोड़ना सीख रहे बाढ़ कपड़े सीख रहे नहीं जो आ जाए पैर में पैर छोड़ेगा नहीं सत्संग में आए हुए ना ये सत्संग नहीं छोड़ता नहीं भगवान की बात ही ऐसी है भगवान की बात ही छोड़ना होता नहीं उसी कारण से छोड़े कैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी सब जीव ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल अपने लिए कुछ करना है ही नहीं करना क्या हो चेतन अमल सहसुभ्रशी क्या करना अविनाशी क्या करना है ईश्वर क्या करना है ईश्वर अंश को तो ईश्वर चाहिए ईश्वर के अंश को ईश्वर ही चाहिए और जरूरत नहीं किसी की कभी और जरूरत मानते हैं वही दुख पाते हैं दुखों का खास घर है ईश्वर के स्वयं कुछ मांगना है दुखों को निमंत्रण देना है संताप होगा दुख होगा जन्म होगी घबराहट होगी सुख पा दे सका नहीं कहीं भी सुख नहीं होता ये भगवान का बुलावा है भगवान कहीं आ जाओ यहाँ और जो ठहर गए नहीं भगवान ठहर सके नहीं छोड़ेंगे नहीं सबको समझ लेते सबको आदाय माया मुदरे सखी है संतुष्टे राम सुदन तत्साक्षी यंत्रम लिखितम सुखेना रे भेड़ मध्य प्रगति न मेना हमारे भगवान है भाइयों भगवान को बिना जाने सुख हो सकता ही नहीं दुख ही दुख पाओगे राम जी के हो जाओ तो सुख ही सुख पाओगे सदा दिवाली संत के आठों पर रंग भगवान के भगवान हमारे असली बात है असली सच्ची बात है और कहीं ठहर सकते नहीं सिवाय भगवान के कहीं टिक सकोगे नहीं ठहर सकोगे नहीं इस वास्ते पहले से विचार कर लो सोच समझ करके संतों ने कह दिया चाक चाक समझा दिया माया खा रहा हूं चाक चाक समझा दिया चाक चाक समझ कर दिया देख लिया नाम सुना पी दिए छ बारम्बार हो लगे मोए राम जी पी आना हो प्रीत तजी संसार की ना बल जा रहा हो कबीर साहब का पद आता है, मैं तो न्यारा हो श्याम जी, मैं तो न्यारा हो श्याम जी, साहेब जी सौगन में तो न्यारा हो श्याम जी, साहेब जी सौगन में तो न्यारा होना ही पड़ेगा, प्रसार से न्यारा होना ही पड़ेगा, नया नया पकड़ लो बने रह तो सब नहीं, छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे, आनंद हो जाएगा, तो छोड़ो संसार, असली चीज है असली भगवान, असली सब नकली, सब नकली नकली, सब छूटेगा, सब छूटेगा, छूट जाएगा जबरदस्ती, आप पकड़ना चाहो तो पकड़ा रख सकते नहीं, ऐसा न्यारा होना ही पड़ेगा, बस सदा साथ रहने वाले भगवान है, सदा साथ रहते हैं, इस वास्ते नारायण ब्रजराज कुंवर सु वर्ग बह गई घर पहचान, नारायण ब्रजराज कुंवर सो बैगी घर पहचान, अपना पे वासुदेव सर्वम समात्मा सुदुर्लभ, भगवान को अपना मान लो पर सब काम ठीक हो जाए, संसार में जो कामना है ममता है अच्छा है, प्राप्त की प्राप्ति ममता, अप्राप्त की कामना, प्राप्त वस्तु में ममता और अप्राप्त वस्तु में कामना, ये बंधन है, ये बंधन विहाय कामान या सर्वान पमाशय निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति बनी गति, शांति मुझे ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म स्थिति है, यहां से न्यारे हुए और ब्रह्म स्थिति हुई, पकड़ दो नया नया नारा होना तो पड़ेगा, पड़ेगा नारा, कहां तक पकड़ोगे, एक जिद हो गई है भगवान से जीव के, जीव के तो मैं तो पकड़ूंगा, भगवान के मैं सुनाऊंगा, कहे तो मैं तो पकड़ूंगा, तो रहने दूंगा नहीं, पकड़ पकड़ कितना पकड़ेगा, रहने दूंगा नहीं, कहे तो मैं तो पकड़ूंगा संसार को, टिकने दूंगा नहीं मैं, अब देखो क्या है, कहां तो पकड़े तो पकड़ता रहे, भगवान छोड़िए नहीं तो इज्जत रख लो भाई, हाँ महाराज बस मैंने अब कहीं नहीं रखू तो ठीक है, करी से वचनम तब अर्जुन है, अर्जुन को कहा ला नहीं कहला कहला लिया, करी वचन तब पीछे पड़ गए, क्या करे कौन जाओ बेचारा कहीं टिके नहीं, तो मैं कहना ही पड़ता है करी से वचन, आप जाओ कहोगे जैसे ही करूंगा, अब आ जाओ, फिर भगवान बोले नहीं करी से वचन, तो कर दिया पहले कितना जोत से नहीं जो चीज थी मन ऐसे मैं थी, ये तेरा झूठा दृश्य है, तुम रह सकेगा नहीं, समझे है करी से हम सो भी परमेश्वर रखना पड़ेगा, अरे मेरी सुन आ जाओ मौज हो जाएगी, मौज हो जाएगी सब तरह से, इस वास्ते समझदार आदमी को तो पहले से ही भगवान के स्तर हो जाना चाहिए, से, क्यों उसके बिना पिंड तो छूटा नहीं, अंधमय ही बात है। तो क्यों मेहनत करो, क्यों समय बर्बाद करो, टिकना देगा नहीं, टिकना देगा नहीं, भगवान कहीं भी नहीं टिकना देगा, कहीं टिकना नहीं देगा। भगवान ने अपने पक्का विचार कर लिया, अब कैसे टिकोगे। माम एकम शरणम व्रज, माम एकम शरणम व्रज, माम एकम। अर्जुन ने पूछा था तो एकम वद निश्चित, तद एकम वद निश्चित, एकम के माम एकम शरणम व्रज, तुम्हारी शरण आ जा, फिर काम ठीक हो जाए, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निस्संग हो जाए, निशोक हो जाए, शंका और शोक और भय और द्वेष चिंता सब आनंद। संघ लोगों ने कहा कि शरण आए, बहुत सुख पाया, प्रभु के चरणों के शरण आ गए, सुख हो गए, दुख मिट गया, संता मिट गया, जल मिट गई, सब संता मिट गया, मौज हो गई, आनंद हो गया, प्रभु के चरणों के शरण आ गए, प्रभु के चरणों के शरण आ गए। इस वास्ते सज्जनों मार्ज न क्यों कमाओ, मार्ज न टिकने तो देंगे नहीं, क्यों मार्ज न, ठीक है महाराज, और उपाय नहीं है, माम एकम शरणम व्रज, करी सेवनम तब बस। भगवान बोले नहीं पहले, फिर बार अब ठीक ढंग में आ गया। अब बात है सर, नारायण नारायण नारायण।